Book 2 38 38 في التاكسي у такси من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة выключите коли ласка такси كم تكلف إلى محطة القطار؟ Колькі каштуе даехаць да вакзала? كم تكلف إلى المطار؟ Колькі каштуе даехаць да аэрапорта? من فضلك على طول. Калі ласка наўпрост. من فضلك هنا إلى اليمين. Калі ласка тут направо. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Калі ласка там на рагу налево. أنا مستعجل. Я спяшаюся. معي وقت. У мяне ёсць час. من فضلك هدئ السرعة. Калі ласка, едзьце павольней. من فضلك توقف هنا. Калі ласка, спыніце тут. من فضلك انتظر لحظة. Почакайте хвилинку, коли ласка. أنا راجع فورا. Я хутка вернуся. من فضلك أعطني فاتورة. Дайте мне, коли ласка, квитанцию. لا يوجد معي فكة. У мяне няма дробязі. تمام, الباقي لك. Усё нормально. Рэшту пакіньце сабе. Аўсылні іля хаза л'унван. Адвязіце мяне, калі ласка, па гэтым адрасе. Аўсылні іля фундукі. Адвязіце мяне, калі ласка, да маёй гасцініцы. Аўсылні іля шаты. Адвязіце мяне, калі ласка, на пляж.